Do tamarim boten ne tajib kemizatin fuçim bicilsin slusim yerz slusim amerik yo yo yo preyaskut ne nu kemi frik yo yo yo preyaskut ne nu kemi frik do tamarim boten ne tajib kemizatin fuçim bicilsin slusim yerz slusim amerik yo yo yo preyaskut ne nu kemi frik yo yo yo preyaskut ne nu kemi frik mos mendo amerik çe na frigon se fitoria ne vena takon mujahide tio nuk i frikson se kam bindjen zotin çe undimon se kam bindjen zotin çe undimon mos mendo amerik çe na frigon se fitoria ne vena takon mujahide tio nuk i frikson se kam bindjen zotin çe undimon se kam bindjen zotin çe undimon Mere armen vlame bismillah Se qafira dhe pjumbi ka me uro Me tekbir dhe la ilahe illallah Do të marim ne këtë dunja Do të marim ne këtë dunja Mere armen vlame bismillah Se qafira dhe pjumbi ka me uro Me tekbir dhe la ilahe illallah Do të marim ne këtë dunja Do të marim ne këtë dunja Kur bëjm tekbir Allahu Ekber I betohem zotit si gjdo her Islamin do të mbrojm me nder Se është fe e pastër dhe me vler Se është fe e pastër dhe me vler Kur bëjm tekbir Allahu Ekber I betohem zotit si gjdo her Islamin do të mbrojm me nder Se është fe e pastër dhe me vler Se është fe e pastër dhe me vler